Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Et spørgsmål, Mads Fuglede, som jeg hele tiden får, når jeg taler med folk, det er, hvad nu hvis det, som Donald Trump går og siger, det også bliver til virkelighed? Hvad nu hvis han agter at gennemføre den politik, som han siger, han vil gennemføre? Kan det så lade sig gøre? Fordi meget af det, han siger, Mads, er jo ting, som man umiddelbart vil sige, når man folder sin hænder og håber på det bedste. Så siger man, det kan ikke lade sig gøre alligevel, for der er en kongres, der stopper det. Osv. Hvor meget kan han gøre? Ja, men der er ikke kun en kongres, der stopper præsidenten. Præsidenten er en del af et meget specielt magtsystem, hvor man selvfølgelig har en tredeling af magten. Altså man har en udøvende magt, og det er jo så West Wing og præsidenten og hele den føderale offentlige sektor. Så har man en lovgivende magt, der er kongressen, senatet og repræsentanternes hus. Og så har man selvfølgelig en dømmende magt, der er de føderale domstole, og selvfølgelig med Supreme Court eller den amerikanske højesteret, som den, der er allervigtigst. Og de tre magtsinstanser har en deling af magten, som man kalder checks and balances, hvor de egentlig ikke har en skarp opdeling mellem de tre magtfunktioner, men mere har sådan, at de deler magt. Eksempelvis, når en præsident skal udpege en dommer til højesteret, så er det præsidenten, der bestemmer, hvem han udpeger som dommer, men det er senatet, der godkender. Så hvis de to ikke kan blive enige, jamen så kan man ikke få en udpeget til højesteret. Eller når den lovgivende magt, altså repræsentanternes hus og senatet, vedtager en lov for USA, det kan præsidenten ikke. Det er ikke præsidenten, der beder om lov på den façon. Hvis de vedtager en lov, så er det ikke en lov, at præsidenten underskriver den. Og det betyder altså, at præsidenten er lejret ind i et system, hvor hvis han ikke kan samarbejde med højesteret, altså hvis det, han vil, bliver underkendt, hvis han ikke kan samarbejde med kongressen, så bliver de meget, meget handlingslammede. Det skal vi tale lidt mere om lige om et øjeblik, men først vil jeg lige introducere vores gæst her i dag, nemlig den legendariske Billy Cross. Velkommen til. Tak. Billy Cross, du er jo født på Manhattan, New York, flyttede her til Danmark omkring 1980. Du er musiker og har spillet med så berømte folk som Meatloaf, Bob Dylan og også mange her i Danmark gennem mange år. Hvis nu jeg gav dig en svær opgave til at starte med, nemlig at sige, spil lige noget musik, der passer på Donald Trump. Hvad kan du så svare? Ja, det vil nok være lidt umusikalsk, men hvis jeg skal spille noget, der passer til situationen, som Donald Trump er en symptom af, så vil jeg forsøge med det her. We ran through the streets and close up the barrooms. Laughing and crashing, we trampled the red, white, and blue. From Washington Square, way up to Harlem. Oh, they could see it in our faces. They could feel what we could do. And now the streets are filled with anger. In the moonlight shining bright. And I pray for you, America. Get it right. And now they're coming out to get me. Oh, I'm no longer in the game. And I pray for you, America. Cause you just don't seem the same. Yeah. Billy, prøv lige at fortælle, hvad det er for en sang. Det er jo en sang, der taler om anger in America. Det er bare en sang, jeg fik skrevet for vores lille seance. den var i hvert fald et billede på, at, og det er ikke nogen stor overraskelse for mig i hvert fald, at du ikke er begejstret for udsigten til, at Donald Trump overhovedet kan ende med at blive præsident. Jo, men lad mig sige det på den måde, at jeg er mindre begejstret for de folk, der synes om Trump, end jeg er ikke begejstret for Trump. Trump er relativt banal. Han er bare the school bully. Ikke mere, ikke mindre. Han siger en masse ting, som han ikke engang mener selv, og han er mere latterlig. Men problemet er, at han tænder i nogle ubegavede mennesker noget ret grimt. Og det, vi oplevede i Amerika nu, er noget af det grimmeste, jeg har set. Og jeg er lige fyldt 70, så jeg har godt nok set meget derovre. Og jeg var helt med i hele 60'er-situationen hele vejen igennem. Og du synes, den situation, vi står i lige nu, er den værste? Det er det værste, jeg har oplevet. Det er væsentligt værre, end dengang det skød nogle mennesker i Chicago under den demokratiske kongres i 68. Det er værre end, end nogle af de ting, vi kæmpede for, for rettigheder for de sort, for rettigheder for andre mennesker, som havde det så godt end de meget pressede amerikanske samfund. Bille, vi skal også lige ganske kort her, inden vi går ind til der, hvor vi for alvor skal tale med dig, nemlig om amerikansk musikkultur. Så vil godt lige, nu havde du en sang her, der passede på, på Donald Trump. Hvad nu, hvis det var Hillary Clinton, du skulle finde på en sang for? Hun får den her. Hvad skal jeg sige? Sugar. Honey, honey. You are my candy girl. You know you got me rolling. Sugar. Honey, honey, yeah. You are my candy girl. You know you got me rolling. Candy girl, er det sådan, du ser hende? Sugar, sugar. Ja. Nej, hun er... Jeg har ikke noget imod Hillary. Hun er ganske normal politiker. Vi har en udtryk i Amerika. The politician walked into the room. Hello, he lied. Nu gætter jeg her, men Billy Cross skyder jeg helt ved siden af, hvis jeg siger, at du hellere havde set, at Bernie Sanders vandt demokraternes primærvalg. Jeg vil sige, Bernie Sanders som præsident ville have været endnu mere problematisk end Barack Obama. Vi kan se, hvordan de hvide, konservative, racistiske dele af Amerika har modarbejdet Obama så groft og behandlet ham så dårligt og svinet ham til en respektløs facon, som jeg aldrig i mine 70 år har oplevet. Hvis Bernie Sanders bliver valgt som præsident, det du var inde på, at vi har en trevejs system, juridiske og den legislative og præsident, og de tre skal arbejde sammen, at jeg tror, det vil have været endnu mere besværligt med en mand som Bernie Sanders, som har trods alt ikke Barack Obamas fantastiske evne til at artikulere med elegance og venlighed nogle af de idéer, han kommer med. Støttede du Bernie over Hillary, eller hvordan var du der? Jamen, det er svært at svare på, fordi at, jo, i princip vil jeg sige, at hvis landet kunne nærme sig den vision, at Bernie havde, som vi alle sammen ved udmærket godt, at godt nok tæt på den gode gamle dansk vision, vi husker, inden den regering har indtaget vores realitet nu, så vil jeg sige, at det vil være fantastisk for Amerika, fordi det er et meget ujævnt samfund, og det er rigtig mange mennesker, der har det skidt. Men jeg tror altså ikke, han ville have fået mulighed for at gennemføre noget som helst. Tværtimod. Har du venner, Billy, i USA, som aktivt og sådan åbenlyst støtter Donald Trump? Nej. Nej. Jeg hænger ikke ud med sådan nogle mennesker. Nej. Og der er heller ikke nogen, der har overrasket dig, der pludselig er sprunget til hans side? Jeg har set i den sociale medier, at der er nogle musikere, en i særdeles, som har spillet for den republikanske parti. Og det overrasker mig ikke. Han er en gammel junkie, og han er en mærkelig person, som har ikke nogen rigtig moralsk platform. Han vil bare have penge. Og det overrasker mig ikke. Men jeg har ingen venner eller bekendt, som er i nærheden af det med Donald Trump. Har du altid haft det svært med Donald Trump? Fordi han er jo også på godt og ondt, før han blev politiker, noget nogen vil kalde for sådan en typisk New Yorker-figur. Han er ikke særlig New York i min sådan optik. Nej, det er han ikke faktisk. Han spiser pizza med knife and fork. Det er ikke New York. Han er en phony. Det er ikke noget ægte med ham. Han er simpelthen arvet sin fars penge. Og han har gjort, hvad han har gjort ved det. Han har bygget nogle grimme hus i New York. Han har bygget nogle vulgære hoteller. Og han er, som jeg kan se, han er ikke hjulpet noget som helst, hverken kulturelt eller økonomisk. De fleste af de eventyrer, han har kastet sig ud i, er gået konkurs, og han har haft det ikke særlig godt. Og han har været løbt tør for penge. Og det eneste, man kan sige positivt om ham, er, at han har en fantastisk underholdningsværdi. Og vi kender amerikaner, vi kan gøre alt til underholdning. Se på McDonald's. Når vi, det der, vi, uanset hvor vi foretager os derover, vi kan lave den om til en eller anden form for underholdning. Er du bekymret? Det sagde, sådan lød det i hvert fald i starten, mens vi talte sammen. Er du bekymret for det Amerika, som du ser lige nu? Ja, er jeg bekymret? Jo, det, selvfølgelig er jeg det. At jeg vil ikke sige, at det er uforventet. Vi har nogle ting, det er en, det vi kalder for en trajectory. At vi har en plan. I 50'erne, det var lige umiddelbart efter 2. verdenskrig, så havde vi det der med anti-communist og alt det der McCarthyism, og så kommer 60'erne, som var liberal i den amerikanske forstand, liberal, som betyder humanistisk. Og den morphed into noget andet, som blev meget kommercielle. Og så pludselig kommer det der med, det vil ind at være en snyder i bankverdenen, og det var de nye helter, i stedet for rockstjerner, det var bankmænd og investorer. Og så kommer det tilbage til den anden, og det går i ringe et eller andet sted. Så nu er vi beklageligvis en meget, jeg synes, uattraktiv sted i Amerikas udvikling. Billy Cross, vi skal tale om amerikansk musikkultur. Jeg spurgte dig jo forleden, da vi talte i telefonen sammen, hvorfor noget musik passer egentlig på de to kandidater. Der var du sådan, det var der sgu ikke rigtig noget, der gjorde. Men amerikansk musikkultur som sådan spiller jo en stor rolle, også i fortællingen om det amerikanske samfund. Hvad er det, der gør musik til så særlig en ting? Og jeg skal også lige sige selvfølgelig, vi lytter jo alle sammen til amerikansk musik dagen lang i hele verden. Jo, men det musik, I betragter som amerikansk musik, er amerikansk folkemusik, som havde sin højeste punkt mellem 1921 og 39. Og det der, nogle af de fantastiske sangskriver, som Woody Guthrie og Bob Dylan og Phil Oaks og andre, og Bruce Springsteen, har taget deres inspiration fra den tid, med indvandrerkultur har skabt nogle fantastiske fortællinger af deres egen folk og melodier og brugt dem. Nu har vi det er blevet væsentligt anderledes inden for de sidste 15 år, efter vi blev digitaliseret og ting er kommet ud på nettet, men det er stadigvæk en meget stærk bonding mellem amerikaner og deres egne folkeskat. En bonding, som danske desværre ikke har. En bonding, som svensker har i højeste grad. Og det kan man mærke i svensk musik versus dansk musik. Svensk musik lyder svensk ud. Spillet nogle svenske realiteter og nogle klang, og dansk musik har altid forsøgt, bortset fra nogle få undtagelser, Johnny Madsen, Lars Lidholt, Allan Olsen-type, og at efterligne noget andet, sædvanligvis noget engelsk. Og de andre skandinaviske lande har en stærkere folketradition. Så det vil sige, at det musik i Amerika, som virkelig har, det giver genklang, det er countrymusik, det er bluesmusik, det er soulmusik, det er rhythm and bluesmusik. Og nu at hele vores system inden for den økonomiske realitet af musikbranchen er blevet væltet omkuld, så bliver det sigtet mod den laveste fællesmål. Det kan man høre, hvis man hører P4 for eksempel, eller alle numre lyder ens. Hvis vi skal prøve fra den der tid, 20'erne, 30'erne, 40'erne, som du talte lige om før, hvor du sagde, meget blev formet, er der en melodi, er der en sang fra den tid, du gerne vil spille for os, som giver en god fornemmelse for den tid? Ups, en melodi. det er svært. Eller en, der er blevet inspireret af den tid, som du også sagde før. Det inspirerer om... Du nævnte Woody Guthrie for eksempel, du nævnte Bob Dylan, du nævnte folk, der var inspireret af den side. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. Oh, this land is made for you and me. Det er jo et godt eksempel på sådan en klassisk fortælling om Amerika. Hvorfor en rolle spiller den i amerikanske fortælling om Amerika? Den spiller faktisk en ret interessant rolle, for det I ikke ved, det er, at 3 verser den sang blev censureret af den amerikanske regering på det tidspunkt, fordi de synes, det lyder kommunistisk. Og så vi hører kun de mere populistiske verser for den sang, men det var en arbejderklassesang. Og den fanger på den samme måde Bruce Springsteen, som jeg forstår er blevet brugt af demokraterne, fanger den ånd, den fornemmelse, at det er noget ordentligt jordnær væsen i Amerika, som arbejder hårdt, og er blevet snydt for det, de burde have tjent. Og ja, så det er derfor, de musik giver så meget genklang. Og der har vi jo også senere, nu nævnte du ham selv, Bruce Springsteen, som det jo ganske rigtigt, der, ham bruger demokraterne ofte. Altså Hillary Clinton har brugt ham. Barack Obama har selvfølgelig brugt ham. Hvad er det for, altså kommer han i forlængelse af den fortælling, der kom fra 20'erne, 30'erne og 40'erne om USA? Men jeg kan huske, at jeg arbejdede sammen med Bob Dylan, og en af mine venner, jeg kender Bruce selvfølgelig, og jeg kendte nogle af hans band, og jeg havde livebånd, som Max har givet mig. Og jeg spillede den for Bob og sagde, Bob, skal vores band ikke lyde sådan her? Det er rigtig fedt, det her. Det er kanon. Og Bob, han sagde, hey, you know, he sings about cars. I sing about horses. Og det er ligesom, vi har nogle, hvad skal man sige, nogle trin, historiske trin, i amerikanske folkemusik, i vores kultur. Og Bob, et lidt længere tilbage, han tog det for Woody. Woody tog det for nogle andre, måske fra Blind Lemon Jefferson, hvad ved jeg. Og så Bruce tog en del for Bob, og en del for Bruce for Phil Spector og andre. Det er så mange ting, man kan vælge fra. Det er en potpourri og fantastiske, inspirerende skikkelser og produkter, at man kan høre sig, åh, oh, okay, Phil Spector gjorde det der. Det er Bruce Springsteen også. Det er også Meatloaf for den tids skyld, fordi Steinman, Jim var meget inspireret af det der, altså Phil Spector-produktionen. Og så nævnte du selvfølgelig Bob Dylan. Jeg ved ikke, om du vil prøve at tage en af hans sange, som er populær, som er en, der betyder noget for den amerikanske narrativ i dag. Du mener, næsten alle hans sange. Ja, ja. Du må vælge en af dem. Ah, men det er uretfærdigt, David. Jeg er gammel, jeg kan ikke huske tekster. Og man tænker, they're selling postcards of the hanging. They paint the passports brown. Beauty parlors filled with sailors. The circus is in town. And here comes the blind commissioner. They got him in a trance. One hand is inside his back pocket. And the other's inside his pants. And a riot squad is tearing down their inurational. If I'm here with you tonight on Desolation Road. Som jeg ikke husker helt. Men det er lang sang. Ja, fra Highway 61, mener jeg jo, og kunne huske også et af de numre fra den periode, hvor jeg også har en fornemmelse af, at lyrikken var meget mere politisk, end vi tit opdager den i dag. Altså, det var, der var sådan omkring, nu nævnte vi Woody Guthrie før, hvor det var tydeligt, at det var politisk. Hvis vi ser på Dylan, så er hele hans univers også ret politisk, selv når han ikke selv synes, han er politisk. Men i dag synes jeg ikke, man har så mange meget politiske kunstnere i USA, der forsøger sådan at præge udviklingen i USA. Der er måske lige Bruce Springsteen og få andre, der taler ind i det der. Men er det ikke også et billede på en tid, Bob Dylans tid, hvor man marcherede sammen i gaderne og sang musik og sådan noget? Det er jo sådan ikke rigtig noget, man ser i dag. Jo, men man skal huske et par ting her i forbindelse med den situation, som du helt korrekt har peget på. For det første, tilbage i 1964, man kunne ikke se ting offentligt i medier, som man kunne se på plader. At FCC haft nogle regulationer, the Federal Communications Commission, havde nogle regulationer, som virkelig var strengt. Og du kan ikke snakke om sex, du kan ikke snakke om homoseksualitet, du kan ikke snakke om noget som helst. Det var simpelthen så censureret, vores medier i Amerika i 60'erne, at vi var nødt til at finde en release valve, hvor vi kunne artikulere de tanker og de følelser, at vi havde alle sammen, eller en del af os havde dengang. Nu er alt tilladt i amerikanske medier, og hvis du ikke du får den på de almindelige kanaler, bare gå på internet, eller på HBO, eller på hvad ved jeg. Altså, det hele er der. I mean, det er shows som homoseksuelle par, og lesbiske par, og folk, der har sex med dræber, med lig, og alt muligt andet. Det er blevet ind at være provokerende, moralsk provokerende, i forhold til, hvor vi anså dengang som moralitet. Så i 60'erne, når man kom frem som musiker, så havde man i virkeligheden så at sige, den fordel, at man spillede på en ny bane, fordi det sprog, der kom ud igennem sangteksterne, der kom ud igennem musikken, det var nyt, det var anderledes. Jo, men man kunne se det var et sted, hvor man kunne diskutere. At, jeg kan huske, det er en sang, der hedder Ballad of a Thin Man. Ja. Og det kan jeg ikke sige med 100% sikkerhed, men det var en interessant oplevelse for mig. Jeg var i en indspillingsstudio i New York den sommer, lige umiddelbart efter Like a Rolling Stone var kommet. Og det var ham, der spillede over på Like a Rolling Stone. Jeg kan ikke huske, hvad han hed nu. Men han spillede på acetates, helt Highway 61 Revisited for os. Så han kom stormende ind i studiet og sagde, du skal høre det her, det skal høre, jeg lige blive færdig med det. Og han forklarede mig, at Ballad of a Thin Man var en sang, der handler om en mands første oplevelse med homoseksualitet. Det var hans fortolkning, om han fik det for Bob eller ej, det tror jeg næppe, fordi han plejer ikke at sige noget som helst, for det ting, han skriver. Men det, jeg mener er, at dengang, hvis man skulle sige noget, man var nødt til at antyde det mere, end bare sige det direkte. Nu, man kan sige fuck i radio. Det var uhørt i 1964-65. Og til den dag i dag, når jeg hørte det ord, som jeg er ked af, jeg er lige udtrykt, jeg blev stødt af det. Jeg får ligesom en elektrisk stød i mit hjerte, som det må man ikke sige. Selvom jeg kan læse den på forsiden af Politikken. Det må man altså ikke sige, at det kunne vi ikke, da jeg var ung. Og man kunne ikke sige hell eller bastard, men man var nødt til at sige heck i stedet for hell. Jamen, det var meget stram. Men nu, hvor alt kan lade sig gøre, pludselig det tager luften ud af ballongen af popmusik. Men det er vel også det, der gjorde en mand som Bob Dylan så stor en musiker, at han arbejdede med de begrænsninger. Altså, nu spillede du lidt af Desolation Row, og det er jo sådan et nummer, som man kan tolke alt muligt ud af. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der ved, hvad det betyder, og det bliver opfattet. Det er bare 4th Street, Greenwich Village, anno 1950. 11 minutter langt, sådan næsten Fellini-lyrik, der foregår der, men man kan også læse en masse lyrisk ud af det. Det var vel også noget med de begrænsninger, der var i tiden, gjorde, at man blev mere kunstnerisk udfordret, og dermed måske også produceret større kunst. Yes, en gang havde en diskussion med Ravi Shankar. Jeg var heldig nok til at møde ham. Og jeg spurgte ham på det tidspunkt, er det ikke svært, at når du spiller op af, som, at du kan kun spille nogle visse toner, og når du spiller nedad, det er kun nogle andre toner, du må spille. Det vil sige, det er toner for en ascending scale, og toner for en descending scale. Og Ravi, som var en af de fedeste mennesker på jordens overflade, så han, han kiggede på mig med det der skæv smil, og han sagde, well, you know, it is very hard, but when you are given these problems to solve, it makes you more creative. Og det var det, at begrænsninger ofte, hvad vi har en udtryk på amerikansk, what is it? Creativity is the mother of invention. The mother of invention, yeah. Yeah. Og det er, what is the mother of invention? Det er noget, du har, noget, du skal finde ud af. Vi skal finde en måde at lave den lille trum lyd. Vi har ikke en maskine, der var fremstillet i Japan i 1963. Vi var nødt til at stille en højtaler ud på en gang, og en mikrofon ved siden af den højtaler, og sende den tilbage igen, så fik vi den lyd. Nu kan man bare trykke på en knap, man har det. Men den kreativitet, vi brugte dengang i studiesituationen eksempelvis, skabt en mere vital musik. Har du et eksempel på det? Fordi nu skal jeg passe på med at put you on the spot igen, fordi det er jo ikke sikkert, at du kan huske alle melodier og tekster fra de sidste 50 år. Men hvis du har en sang eller en melodi, der sådan illustrerer det der med, at man blev mere vital, at altså, der var mere gang i den på det der tidspunkt 60'erne, en melodi, der illustrerer den der kreativitet på en eller anden måde. Det er lidt svært at spille med en Martin akustik guitar. Bare det der, hvis man tænker eksempelvis The Who, ja, som var simpelthen min yndlingsband i 60'erne, det er det, jeg dørede for dem, det jeg så dem hver gang, de var i New York. Og bare en riff som My Generation, som people try to put us down. Den energi er sådan en riff. Wow. Ja. Det var overvældende for os. Jeg var ved 19, da den kom. 18 måske. Og det siger også lidt om, hvor lidt der skulle til for at være revolutionerende dengang. Det var det, han stammer i omkvædet, som folk brugte al deres tid til at tale om. Der skulle ikke mere til. Det gjorde han, fordi det var en fyr, det kendte, som gjorde sådan noget, at de synes, det var sjovt. Ikke? Eller Baby, I Ain't Seen Nothing Yet, som er det der kanadiske band. Det var samme små mængde, som var rigtig effektiv. Og det kan man også se, for hver årti, det må være en bad boy band. I 60'erne, det var The Mothers of Invention. I 70'erne, det var Alice Cooper. I 80'erne, var det Kiss. I 90'erne, var det Marilyn Manson. But they up the grade. hver årti, så bliver den en lille smule mere provokerende, en lille smule mere voldsom, de spiller lidt højere, og kostymer lidt mere, oh my god, og hele attitude, det bliver mere voldsom. Så ligesom at smidt kristne til løvene i Colosseum dengang, hvordan kan vi underholde de her tropper? Hvordan gør vi det? Hvis jeg skal underholde, hvad skal jeg gøre for at få deres opmærksomhed? Og med vores medier, som bombarderer os med ligegyldigheder, 24-7, undskyld, Jeg vil ikke mene... Det var en dårlig vittighed, Billy. Det bliver vi helt nødt til at klippe ud. Men 24-7 er en udtryk. Det means all the time. At, men vi bliver bombarderet med idioti. Så det vil sige, at og det bliver mere og mere... Du kan se, at der er nogle der actionfilms, hvor det er flere og flere sekvenser, som er computergenereret, fordi det kan ingen gang opnå den intensitet med ægte skuespillere og ting at sige, at det er nødt til at bruge maskiner. En af dem, Billy, der selvfølgelig fylder utrolig meget i USA, og også her i Danmark, er selvfølgelig Bruce Springsteen, du var inde på, før han kommer ind på banen, og er der stadigvæk, og var faktisk kampagnesang for Barack Obama sidste gang. Hvad er det, han gør? Hvad er det for en rolle, han spiller i amerikansk musikkultur? Bruce har altid talt arbejderklassens sag. Ganske enkelt. I mean, det er, han kommer derfra. Han er fra den del af New Jersey. Han har en, det, vi kalder for en funky baggrund. Han er den ægte vare. Det er ikke noget fonium, Bruce. Han er en sød, rar, ymyd, dejlig mand. Ligesom Dylan er, for den sags skyld. Ja. Og faktisk næsten alle de rigtig store kanoner er rigtig søde. Jeg har mødt meget få røvholdere i det her business, ja. som har noget at have det i. Hvad. Det er kun wannabes, det irriterende. Men Bruce er en loyal, moralsk, velstillet individ. Og han har altid haft ren mel i posen. Okay. Jeg går, man kan vælge ham til sådan nogle ting, fordi det er ikke nogen skandaler, det er ikke nogen penge, der bliver sendt til Panama, det er ikke sådan nogle ting, han gør. Han er den ægte vare, altså. Og hvis du skal vælge en af hans sange, Billy, hvad skal det være for en sådan? Nu kender jeg ikke hans sang til at gennemgive her for jer, men jeg vil sige The River. Mm-hmm. Er en af dem, som jeg virkelig... Det rørte mig dybt. Virkelig dybt. Fordi jeg var i high school. Jeg var færdig med high school i 64. Og det var lige på det tidspunkt, at det begyndte at draft unge mænd ind i vores herre sendt til Vietnam. Og jeg mistede 3, som jeg kendte, der blev sendt til Vietnam og blev dræbt. Mm-hmm. Og hvis ikke man læste på universitet, eller havde en rigtig god grund til ikke at blive indkaldt, så var der en mulighed, man kan blive sendt derover og så lave om til pizza. Og det var, som sagt, jeg mistede 3 fra min high school. Mm-hmm. Og det var, wow. Det havde vi ikke forventet. Kan du spille lidt af The River? Nej. Jeg kan ikke nogen sang med Bruce. Jeg har heller ikke en stemme, der kan leve op til det. Det vil være synd for Bruce. Det vil i hvert fald være bedre end min. Den her tradition med musik og politik er jo lige så gammel som rytmisk musik er i USA. Jeg har egentlig altid tænkt nogle af de mest sådan berømte Negro spirituals, altså Swing Low, Sweet Chariot og Go Down Moses, som jo egentlig er slaver, der handler om, hvordan slaver, der synger om, hvordan de gerne vil befries og ser deres egen smerte i det jødiske slaveri, som genfortalt i det gamle testamente. Altså, jeg har altid opfattet de sange som politiske sange et eller andet sted, og jeg har altid tænkt, at det er derfor, traditionen var så dyb i USA for sådan at have skjulte politiske budskaber i musikken. For jeg forestiller mig, hvordan man har stået ude i plantagernes helvede og plukket bomuld som slaver, og så har man sunget de her sange for ligesom at demonstrere, at man havde en drøm om at blive frit. Jeg vil sige, at du rører ved noget, som er ret interessant, fordi det er det fleste europæere ikke er klar over. Det er, at rigtig mange af de gospelnumre, det bliver skrevet, har nogle skjulte beskeder i dem. Det vil simpelthen nogle messages. Det vil sige, når man siger, up the river, down the stream, det betyder, I'll meet you around the river, we're going to get away from Whitey. Ja. Og det er rigtig mange af dem. Det siger, på det tidspunkt, sorte mennesker var ikke tilladt at samles i Amerika. Det eneste sted, sorte mennesker kunne samles før 1865, det var i Louisiana, fordi Louisiana var fransk ejet og havde en anden lovgivning. Men det måtte ikke spille på blæseinstrumenter, og det måtte ikke spille på trommer, og det måtte ikke samles nogen steder. Og det vil sige, at det var to steder, sorte musikere og folk i det hele taget kunne artikulere deres følelser og deres lyster. Det var i kirken, som var en kæmpe, kæmpe hjælp. Og så der var blues shacks, som hedder juke joints, hvor Robert Johnson og nogle andre som folk af den type spillede og tjente penge. Og problemet var selvfølgelig, ligesom altid er på venstrefløjen, at det altid bekæmper hinanden indbydes, at kirkefolk så virkelig meget ned på de bluesfolk, og bluesfolk var ligesom, ah, gem jer det her for kirkefolk. Men gospelmusik er helt decideret basis for alt, vi kalder for rhythm and blues i dag. Alt rhythm and blues er baseret på gospelmusik, og hvis man hører et band som Destiny's Child, som gav os Beyoncé, man kan høre, those girls learn to sing in church. Og Obamas tale er også baseret på gospel, vil jeg påstå. Obama holder jo tale, og det gør Michelle Obama også, som man taler i en baptistkirke. Det er noget af det stærkeste, vi har i Amerika, fordi det er bygget på tro. Men tro, som har et ansigt, som er knap så forfærdeligt som den der white man's religion. Vi har, jeg tror det var Oscar Wilde, der sagde, religion is a blind man in a dark room looking for a black cat that isn't there and finding it. Og det er jeg fuldstændig enig med, men den styrke af de sorte folk, som var udsat for sådan nogle umenneskelige forfærdeligheder, den styrke, de fik fra kirken, har vokset igennem så mange år og givet sådan en udtryk i musikken. Og der kommer også den forskel, at den hvide kultur i USA producerer ikke så smertefuld musik på samme façon, som sort kultur kan. Altså, jeg har svært ved at forestille mig et nummer som Strange Fruit, altså Billie Holidays kommentar til lynchninger i syden. Jeg tror, den er fra 37-38 i det lav. Altså, sådan et nummer har man svært ved at frakoble en sort erfaring, og man ser det nok ikke så klar i hvid kultur. Men jo, men det, you know, sort of... Don't you know how it feels to be lonesome when there's just no one else who really cares? I mean, they're whining. Let's see the bit more. They piver. Det er country, du er over endnu. Ja, det er country. Det er rent og skær country. Men det er, you know, oh man, my girlfriend doesn't want me anymore because I stayed out 5 nights a week getting drunk with the guys. Poor me. They're the white man's blues. Oh, I mean, they're sudden, you know, I have the blues. It's awfully sad for me. My trust fund is not working properly, and I'm feeling so low. That's why I have the blues. Det er en følelsesmæssig forskel. Den er kulturelt forskel, og nogle gange lidt pinlig, synes jeg. Hvis du, Bille, skulle sige, der sådan er en sang, en melodi, som for alvor for dig kendetegner USA. Nu havde du This Land Is Our Land til at starte med. Men er der en anden sang, melodi, der sådan for alvor for dig kendetegner Amerika på en god måde? Kendetegner hele Amerika, ja, med en melodi? Simpelthen. Det må være Sejl op over. Ja. Nej, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal... Det kan jeg simpelthen ikke. Det er for soundbite-agtigt for mig. Det kan jeg ikke. Det vil være en nedladende generalisering af en nuanceret kultur, som har mange forskellige facetter. Det kan jeg ikke. Og det er mit dårlige spørgsmål, så vil jeg hellere prøve at omformulere. Men jeg vil sige, at der er en sang, som jeg husker, som inkapsulerer, som mere eller mindre opsummerer den amerikanske problematik. How many times have you heard someone say, if I had his money, I'd do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in 10 with a satisfied mind. Det er en af dem, som for mig navlet den der amerikanske problem. At consumerismen, som er for lov til at florere i sådan en grad, at den dræber nogle mere vigtige menneskelige egenskaber, har skabt en situation, der vi befinder os i lige øjeblikket. Et sidste spørgsmål, Billy. Hvis nu vi ser det valg, der kommer i november måned, der er mindre end 3 måneder til valgdagen, hvad nu hvis han vinder Donald Trump? Hvad er det så for en Amerika, der kommer til at ske i dit univers? Hvad mener du? Jo, men først vil jeg sige, at jeg er mere bange for, hvis han taber, hvad de vrede, hvide racister gør. At gribe til våben og begynde at lave nogle forfærdelige ting. Det er jeg alvorligt bange for. Og at, for 2 år siden, det her startede, jeg sagde, jeg tror, han vinder. Det sagde jeg for 2 år siden. Nu er jeg ikke sikker, og jeg krydser fingre og håber på, at det er i hvert fald lidt fornuft tilbage i det der land. Men som Mads var inde på, at det er en trevejs regering, det der. Man kan ikke bare gå ind og sige, nu er I'm the king of America. Det har vi altså ikke. Det kan ikke lade sig gøre, at han er nødt til at forholde sig til nogle andre ting. Og uanset hvor meget Fox News profilerer det her poor white trash, som det er i virkeligheden, i fjernsynet, og vi siger, Donald Trump, og det har deres omvendt baseballkasketter på, og det har hver eneste kliché og dumhed, det kan findes på jorden, at det får masser af tid i media. Men det hjælper ikke, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident, som selvfølgelig, at jeg håber ikke, han bliver, så vil han stadigvæk have noget at arbejde sammen med, som måske ikke er vild med alle hans idéer. Tak fordi du kom, Billy Cross. Det var spændende at høre, og spændende at få et indsigt i, hvordan nogle af de her forskellige amerikanske melodier har betydet noget for den amerikanske folkekultur. Tak fordi du kom. Selv tak. Mads Fugle, noget af det sidste her, som Billy Cross var inde på, det var altså, at han siger, at man kan ikke bare komme og sige, jeg er kongen, jeg bestemmer det hele selv. Og det startede vi også lidt med at tale om i dagens udsendelse, nemlig det der faktum, at selvom Donald Trump skulle blive valgt, og selvom han ville ønske at gennemføre nogle af de der voldsomme ting, han har gået og sagt, så er der et system, der stopper det såkaldte checks and balances. Lad mig lige give dig et eksempel. Hvad nu hvis Donald Trump er valgt? Og han har jo sagt i valgkampen, at waterboarding, det er bare starten på de forskellige ting, han gerne vil gøre, hvis han bliver præsident. Der skal torturmetoder til, der er hårdere overfor de potentielle terrorister, der bliver fanget. Hvad nu, hvis han for eksempel siger til sit system, jeg synes, at vi skal begynde at rive neglene af folks fingre? Hvad sker der så? Der kan ske mange forskellige ting. Der kan ske det, at nogen lægger sag an mod den amerikanske stat, og da det er mod den amerikanske stat, så bliver det en sag, der bliver anlagt i det føderale system, og så vil den sag bevæge sig op igennem de føderale domstole og ret hurtigt inde i højesteret, og så vil man få en sag, sikkert ret hurtig afgørelse, hvor højesteret vil bedømme, om det er i strid med forfatningen, og der har man en passus i forfatningen, at man må ikke udsætte nogen for cruel eller unusual punishment. En passus, der tit har været også testet til, om man kan have dødsstraf i USA, og lige på det punkt har man ikke fundet den anvendelig, det gjorde man på et tidspunkt, og senere har man fundet, at det mente man ikke, man kunne, men man er ret enige om, at den passus handler om tortur. Og en sådan sag vil så, hvis vi nu forestiller sig, at højesteret dømt sådan, så vil den, så synes vi, lukke det ned der. Man kan også forestille sig, at kongressen bare ville vedtage en lov, hvis de var imod en præsident, der gav lov til tortur. Så vil man forestille sig, at kongressen, der vedtog en lov, der simpelthen bare specifikt forbød det, og så kan præsidenten så nægte at underskrive den lov, så den ikke bliver sat i kraft. Hvis kongressen mener det nok, så kan de genvedtage loven udenom præsidenten, så han ikke behøver en præsidentiel underskrift for at effektuere den ved at have et flertal på 2/3 medlemmer af kongressen, der stemmer for den. Og hvad så, hvis Donald Trump han siger til helvede med jer, det her det er mit privilegium som præsident, at jeg må have lov til at bestemme det her, fordi det er den måde, jeg tror på, at vi kan slå islamisk stat ned på, det bliver, som jeg siger. Jamen, så er vi ude i, at præsidenten skal begynde at opfatte USA's situation som en, hvor han har lov til at handle med det, vi kalder executive power. Og det betyder, at præsidenten, det er skrevet ind i forfatningen på en sådan façon, at præsidenten har lov til at tilsidesætte midlertidigt forfatningen og gennemføre lov per dekret, hvis USA er truet. Jeg kan give et eksempel på det. Altså, Lincoln er præsident i 1861, bliver valgt der, og kort tid efter Lincoln bliver valgt som præsident, så træder det meste af sydstaterne ud af USA, Unionen USA. Og Lincoln vælger så at blokere sydstaterne, rejse en hær og gå og samle en et militærbart, etablerer det til at bekæmpe sydstaterne. Alt det gør han per dekret, uden om systemet. Han suspenderer også habeas corpus, det vil sige altså retssikkerheden i sydstaterne. Så på det punkt, der vælger Lincoln at sige, nu er USA så truet, at der gælder den normale politiske proces ikke længere. Og så kan man handle per dekret, men det er også underforstået, sådan som systemet fungerer, at hvis resten af systemet ikke synes, at du kan handle per dekret, så kan de stille for eller indlede en rigsret mod dig, eller det, der hedder impeachment på amerikansk, eller man har endnu oftere, at højesteret bare går ind og underkender det, du gør. Og derfor så man en præsident som Lincoln, han blev nødt til, for at have rygdækning for den politik, han førte, så gik han tilbage til kongressen og fik hans dekreter genvedtaget som lov. Men det er jo klart, det var en anden situation. Der var borgerkrig i USA, som du lige beskrev, sydstaterne trak sig ud. Det var en helt exceptionel situation i USA. Det er jo ikke der, vi er i dag. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, altså, at vi igen og igen hører udsagn fra kandidat Trump, der lyder som om, at han ikke rigtig enten ikke anerkender eller ikke rigtig forstår. Virkeligheden er sådan, at præsidenten ikke ene mand kan beslutte alting i USA. Det er ikke kun, det er helt rigtigt, men det er ikke kun Trump, der har det problem. Sådan taler præsidenter tit om deres egen rolle i det politiske system. Kandidater. Og der er også en tendens til, at når man i USA og uden for USA skal dække amerikanske præsidentvalg, så, og bare vores generelle dækning af præsidentembedet, så dækker vi altid præsidentembedet som et mere magtfuldt og magtfuldkomment embede, end det er i virkeligheden. Vi glemmer altid, at langt den største del af de enkelte amerikaners liv bliver forvaltet af delstatsparlamenter og guvernører og borgmestre, og at præsidenten er en ret perifer figur i amerikansk lovgivning i mange, mange instanser. Hvis vi ser på de sidste, altså vi ser på Obamas to embedsperioder, der er vedtaget utrolig få love i USA efter 2010, og kalde ham for en meget magtfuld præsident, er simpelthen noget sludder. Men det er sådan, at når du er præsident, så får du æren for alt, der går godt, også selvom det jo ikke rigtig har ansvar for det. Du får også, det er også din bagdel, der er i klaskehøjde, når noget går galt, også selvom det heller ikke er din skyld. Og på den måde har vi en lang tradition for at tale præsidenten med op til noget, det simpelthen ikke er. Et andet eksempel. Fra konventstalen, som Donald Trump holdt i Cincinnati i Ohio for et par uger siden, der sagde han, udlandsgælden, som er et meget stort problem i USA, den vil jeg løse på ingen tid. Der kom selvfølgelig ikke nogen plan, det gør der aldrig. Men det er jo et godt eksempel. Det er jo kongressen. Ja, og den eneste måde, en præsident Trump ville kunne leve op til de ord, det ville være ved at udstede et dekret, at det er sådan, det skal være. Han kan ikke gøre det inden for den lovgivning, der findes i USA. I hvert fald ikke det, vi sådan må forstå, han har i tankerne med det, han siger der. Så hvis han vil gøre det udenom kongressen, så skal han enten finde en eksisterende lov og sige, jeg kan fortolke den her lov, sådan at vi kan handle sådan, som jeg gerne vil. Og hvis han ikke kan det, så skal han gøre det per dekret, og det vil kongressen nok ikke tage ret lang tid om at blive rigtig træt af, og præsidenter, der kører meget udenom kongressen, de bliver selv på et tidspunkt kørt udenom af kongressen. Det fortæller amerikansk historie også. Ja, du har jo tidligere fortalt her i programmet et godt eksempel, skal vi sige. Den sidste præsident, der for alvor forsøgte at omgå reglerne, var vel Richard Nixon, da han på et tidspunkt giver en ordre til sin justitsminister, som han ikke vil gennemføre. Så siger han, du kan blive fyret, så tager vi den næste. Han prøver sådan på at bosse det igennem, men det lykkes jo heller ikke. Nej, altså vi har det, der hedder The Saturday Night Massacre, hvor i forbindelse med Watergate-afhøringerne, at Nixon vil ikke have, at, den, at han skal udlevere de her bånd, han har optaget af samtaler i Det Hvide Hus. Og så begynder han simpelthen at fyre løs i centraladministrationen for at undgå, at han skal være i den her situation. Og der er det ret tydeligt, at kongressen opfatter det som magtmisbrug, og det indleder den fase, der fører til, at Nixon ved, at han kan enten blive indstillet for en rigsretssag, som han ved, han med stor sandsynlighed vil tabe, eller så kan han trække sig i forbindelse med Watergate og vælger så at trække sig. Lad os lige prøve at kigge frem mod noget af det, der er aktuelt nu, fordi hvis nu kigger på kongressen som sådan og præsidentembedet, så er det meget sjældent i nyere tid, at vi har haft situationer, hvor præsidenten og flertallet i repræsentanternes hus og i senatet har været fra samme parti. Det sker. Det skete for eksempel lige da Obama blev valgt, og på den måde i virkeligheden kunne han få gennemført sin store reform af sundhedsvæsenet. Men det er meget sjældent, det sker. Normalt så er det faktisk sådan, at det er splittet, at man skal forhandle på kryds og tværs. Men den situation, vi har i lige nu, Mads, hvor altså republikanernes lederskab ikke engang synes at bakke stærkt op om deres præsidentkandidat, der kan vi vel faktisk i teorien forestille os en situation, hvor der er republikansk flertal i kongressen, men end ikke det er nok for Donald Trump. Nej, det vil det ikke være. Man kan godt forestille sig, at Trump, hvis han blev valgt, ville sidde med et flertal i kongressen, men han skal have det, der hedder et superflertal i senatet, før han har et flertal, som man kan gennemtrumfe lovgivning. For det amerikanske system er indrettet sådan, at man faktisk aldrig har ønsket, at der var et parti, der sad på al magten. Det vil sige, at man ønskede ikke, at et parti sad på begge kamre i kongressen og på den udøvende magt, Det Hvide Hus, og havde præsidentembedet. Og for at modarbejde det, så har man den regel i senatet, at hvis man taler længe om et lovforslag, uden at man kommer til afstemning, det vil sige inden for 24 timer, skal der stemme som lovforslag i senatet. Hvis man gør det, så skal lovforslaget falde og gå om eller gå tilbage retur i starten, i begyndelsen af lovgivningskalenderen i senatet. Og i en sådan situation, der har man det, der hedder en filibuster. Så et mindretal bestående af 40 eller flere medlemmer af senatet, der er 100 i alt, to for hver delstat i USA, er i stand til at blokere al lovgivning. Så den eneste måde, du kan undgå filibusters på, det er ved at have 60 medlemmer af senatet, så du kan lave det, der hedder close-up, som betyder, at man lukker ned for en debat og skrider til afstemning. Hvis man ikke har det, så har man ikke et flertal, der er stort nok til, at man kan trumfe al lovgivning igennem. Og det er da også specielt ved Obama i fra 8 til 10, eller fra 9 til 11, hvilket det egentlig retteligt er, det er, at der har man en kongres, hvor man har flertal i repræsentanternes hus, og man har et super flertal i senatet. Og det er meget usædvanligt. Og der er sandsynligheden for, at en af kandidaterne skulle stå med det, efter det valg, vi får nu, er lige 0. Lige nul, men lad os nu alligevel lige antage et øjeblik, at det alligevel skete. Trump bliver valgt, han får super flertal i senatet, han får flertal i kongressen, og de kan alle sammen lide ham, så de stemmer sammen med. Så meget skal der til, før at den samlede pakke, som Trump han står for, vil blive til virkelighed. Ja, og selv i den situation vil man skulle håbe, at Højesteret er enig i deres fortolkning af den lovgivning, de gennemfører. Så det er det juridiske, det er det tekniske, det er det lovgivningsmæssige virkelighed her. Men ord betyder jo også noget i politik, og noget af det, som præsidenten jo kan, det er, at han kan sige ting. Han kan simpelthen sige ting, der vil vende op og ned på normal logik, og som vil kortslutte den lovgivningsproces, der er. Hvis han for eksempel siger om den kinesiske førstefrue, at hun ligner en hund. Det kunne han godt finde på, ikke? Et sådan udtryk i politik betyder jo noget, det ved vi jo. Altså, det er vel også det, nogen er nervøse for, når de siger, når for eksempel præsident Obama sagde tidligere på ugen, at præsidenten er unfit, det er, han kommer til at sige sådan noget. Hvad betyder sådan nogle ord? Jamen, inden for visse rammer, så har præsidenten en ret stor handlefrihed på det udenrigspolitiske område. Der er det noget sværere for kongressen at tjekke præsidentens magt, altså på en eller anden måde inddæmme hans magt. Og derfor er der ingen tvivl om, at en præsident som Trump, der som man har indtryk af, tit er ret umiddelbar i sin reaktion på, hvad han siger om andre, at han skal nok have taget sin Twitter-konto fra sig, og han skal love, at han ikke går ud og siger sådan nogle ting, uden at han har været igennem nogle særlige rådgiver, der ligesom vurderer, om det er det mest fornuftige at sige lige nu. Fordi ellers er det rigtigt, at præsidenten kan placere nationen, hvis man ikke har en diplomatisk omgangstone med sine væsentlige allierede og også de lande, man historisk har bøvl med, at så kan man simpelthen skabe mange problemer for USA og roen i verden. Mads Fuglede, tidligere i den her udsendelse, der har vi jo haft besøg af Billy Cross, den legendariske amerikanske musiker, som kom her til vores land i 1980, tidligere spillede sammen med Meat Loaf, Bob Dylan osv. Har du, og der taler vi musikkultur, har du egentlig en sang, som er din favoritsang i USA? Altså, hvis vi er inden for politiske sange, så vil jeg nok sige, at Billie Holiday's Strange Fruit er den, der har gjort allermest indtryk på mig. Hun taler om lynchninger, især i sydstaterne i USA. Lynchninger var et sydstatsfænomen, hvor oftest sorte unge mænd, der havde haft en eller anden form for seksuel forbindelse med hvide kvinder, blev lynchet i sydstaterne. Der var også andre grunde til lynchninger, men det var det urtabu, man ikke måtte bryde. Og hun synger om at der hænger ser frugt ned fra træerne i sydstaterne. Det er det nummer, jeg nok synes har virket stærkest på mig. Altså den sange, der har en klar politisk dagsorden, der er meget slet skjult. Og det er vel også fordi, at den sang, du der nævner, er sådan en sang, der er sunget, der er skrevet på bunden af et undertrykt folk, som skal forsøge at kæmpe sig op og har brugt den der folkemusiktradition i USA til at komme op. Ja, jamen den har det hele, og den er også leveret af en kunstner, der kan løfte det meget voldsomme og følsomme budskab, der er i sangen. Så alt går jo op her. Der er jo skrevet mange sange i USA's historie, synes jeg, der på forskellige måder har et fint udtryk, enten kunstnerisk eller lyrisk eller i leveringen af det osv., men her går alt op i en højere enhed. Men jeg har også meget begejstret for nogle af de her stærke Negro spirituals. Nu nævnte jeg tidligere i udsendelsen Swing Low Sweet Chariot eller Go Down Moses. Altså de der numre, når man hører dem i sunget i helst i en sydstats baptistkirke, så kan det få alle hår til at rejse sig på hele kroppen. Det synes jeg er meget, meget stærkt, og jeg er jo ikke, som det tror jeg, at en del af den blindhed, man har som hvid mand, jeg kan jo ikke bare sætte mig ned og forstå slaveriet, fordi det tror jeg kræver, at man har en større andel i sort kultur, end bare det at være vidne til den også kunstnerisk. Men det er der, jeg kommer tættest på at have en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der er foregået, når man sidder og hører de der sange, hvor man sådan kan lade tankerne vandre tilbage til 1700- og 1800-tallets USA og fornemme, hvordan man har stået der og har forsøgt at synge sig ud af den smerte og uretfærdighed, man oplever, og hvordan man i et jødisk folk, der er taget til fange i Egypten, og deres fortælling ser en parallel til den situation, de er inde i USA. Nu er du jo ikke socialdemokrat, Mads, det må du jo selv om, det er jo et frit land, vi lever i, men hvis du nu havde været det, så havde du jo elsket og hyldet Bruce Springsteen, og det gør du muligvis alligevel. Vi skal huske på, at tager man sådan en amerikansk kasket hen over dansk politik, så vil selvfølgelig stort set alle partier høre under demokraternes politik, og derfor også bakke op om Bruce Springsteen. Men hvad er det, Bruce Springsteen også kan? Jamen, jeg synes, Bruce Springsteen er det mest specielle ved Bruce Springsteen er jo den autenticitet, han leverer sine budskaber med. Jeg har, når Bruce Springsteen er bedst, synes jeg, han synger sådan en arbejderklasse længsel frem i sine allerbedste sange. Altså noget som Racing in the Streets, et nummer som det, synes jeg, rummer hele sådan den forståelse, jeg har af, hvad arbejderklassen er i USA. Og han har mange numre, der sådan gør det der. Jeg synes, når han er dårligst, så er det, når han bliver sådan mindre lyrisk og mere manisk i sådan sin kritik af samfundet. Han er bedst til den eksistentielle del af hvad det vil sige at være fra arbejderklassen og mindre god til det politiske. Og det er nu ikke, fordi jeg ikke er socialdemokrat, jeg siger det. Jeg har den dybeste respekt for Socialdemokratiet. I mit univers, der er Danmark et af de smukkeste samfund i verden, netop fordi vi har haft et socialdemokrati. Og tænk, at man skulle høre det med, således rørt, skal vi til at afslutte vores første søndagsudsendelse. Vi er tilbage i en uge, igen, hvor vi selvfølgelig skal se på, om det forspring, som Hillary Clinton har erobret efter sit konvent, også holder i længden. Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi er tilbage igen om en uge.